Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz insanları Allah yoluna davet etme Celle Celaluhu. Bir insan eğer bana ne der de yalnız kendi ismi yaşarsa o kişi nakıs, noksan, eksik kişi olmuş oluyor. Mutlaka insanlar içinde çalışma gerekiyor. Çünkü Allah-u Teala Mevlamız peygamberler gönderdi, hikmeti budur. Yani insanlar yalnız akılları ile hak yolunu bulamazlar insanlar akıllarıyla. Önce Mevlamız bizi davet ediyor. Yunus ayet 25'te. Estağfirullahirrahmanirrahim. Vallahu yed'u selam selamen buyuruyor. Vallahu Allah Teala yed'u ila daris selam. Allah Teala kullarını davet ediyor. Nereye? İla daris selam, selamet yurduna, yani cennete. İki yol var önümüzde. Biri cennet, biri cehennem. Bunlar da buradaki yaşantımıza bağlı bunlar da. Eğer bir kimse cennet amelini, işini yaparsa tabi bunun sonu cennete gidiyor. Allah korusun bir insan nefsine aldandır da, şeytana uyar da, bir insan süfli hayata düşerse ne yazık ki ebediyen artık yolu Allah korusun cehennem oluyor muhteremler. İşte güzel Mevlam bizi davet ediyor. Darüsselam'a ve yehdi men yeşâ'ı ilâ sırat-ı müstakîm. Allah hidayet ediyor. Dilediğine sırat-ı müstakîme. Sırat-ı müstakîm Allah'ın çizdiği Kur'an yolu, cennete giden yol. Sırat-ı müstakîm. Bunun için her gün namazda Fatiha suresinde bunu okuyarak Allah'a yalvarıyoruz. İhdine sıratal müstakîm diye. Beş vakit namazda sünnetiyle beraber, vitirle beraber 40 rekat namaz var. Demek ki 5 vakit namazını düzenli kılan bir Müslüman her gün 40 Fatiha okuyor. Bakın muhteremler. Yani şu güzelliğe bakın değil mi ya? Bir Fatiha şerifinin sevabını Allah-u Teala bir muhteremler. Bir gün Musa Aleyhisselam Hazretleri Tur-i Sina'da başını kaldırıp Arş-ı Ala'ya baktı. Orada Fatih-i Şerif'i gördü, Fatih'i gördü orada. Nurdan yazılmış. Musa Aleyhisselam Fatih'teki sırra da tabii vakıf oldu. Allah'a yalvardı. Ne olur ya Rabbi, bunu bana ümmetime ver. Fatih-i Şerif'i. Fatih'e bir can simidi kurtuluş. Mevlam buyurdu. Onu ağırsam ümmetime saklıyorum Mevlam buyurdu. Bakın namaz kılmayan bir kişinin durumu ile namaz kılan kişinin durumu bir Fatih-i Şerif ile ortaya çıkıyor. Namaz kılan kişi günde 40 defa okuyor Fatiha'yı. Ne var Fatiha'da? Sonunda dua bölümünde ihdine sıratal müstakim var. Ya Rabbi bizleri o yola hidayet eyle. Yani sıratal müstakime diye. Peygamberimizin asli temel görevi nedir? Bizi bunu Allah-u Teala buyuruyor Kur'an-ı Kerim'inde Ahzab 45-46 ayet-i kerimelerinde. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühen nebiyyü Allah-u Teala buyuruyor. Ya eyyühen nebiyyü, ey Nebi Zişan, o güzel sevgili peygamberim Allah-u Teala buyuruyor. İnna erselnake, ancak seni irsal ettik, gönderdik, peygamber seni gönderdik, insanlara ne olduğunu halde şahiden önce bir şahit olarak şahit. Peygamberimize tabi mahşede sorulacak. Allah soracak. Ya Habibim, ya Muhammed'im, insanlar nasıl davrandılar? Şahit olacak. Ayrıca buradaki şahit de Peygamberimiz Allah-u Teala'nın varlığının bir şahididir Peygamber Hazretleri. Onun varlığın alametidir. Mübeşşiren ve nezire Allah buyuruyor. Mübeşşir, müjdeleyici olarak seni gönderdik Mevla buyuruyor. Müjdeleyici olarak. Kimler? Tabii kimler Peygamberimizin davetini icabet etmiş, koşmuşlarsa onlara müjde verecek. Yani sonuç ne olacak? Bunu görecekler. Ve nezira. Kim de Peygamber'in davetine sırt çevirir, yan çizere kaçarsa, ona karşı da nezir, uyarıcı ve azabı verici azabı. Ve da'iyen ilallahi vela buyuruyor. Ve da'iyen ilallahi, Allah-u Teala'ya davet edici olarak seni gönderdik vela buyuruyor. Peygamber görevi, haşa peygamber göre kendi insanı çağırmıyor kendine. Vela buyuruyor. Ve da'iyen ilallahi, Allah-u Teala'ya kulları davet edici olarak gönderildi. Biiznihi, Allah'ın izniyle, emriyle, yardımıyla ve sirace münira vela buyuruyor. Sirac bir kandil. Münir, ışık saçan, nur saçan bir kandil olarak seni gönderdik Allah-u Teala bir peygamberimize insanları Allah yolunda davet etmek üzere. Peygamber Bülü Aleyhisselam Hazretleri Hadis-i Şerif Buhari'de öyle yapacağım bunu uzun olduğu için beni hidayet ile gönderen Rabbim. Benim diyor meselem, örneğim bol yağan yağmur suyuna benzer bir peygamberimiz. Tabi her peygamberledir. Demek ki peygamberler gökten gelen bol yağmur suyuna benziyorlar. Gökten gelen bol yağmur suyu ne olur? Münbit araziye isabet edince bu mümbit, yani verimli araziye bu yağmur yağınca arazi bunu yavaş yavaş emer. Bu su içine sindirir. Ondan sonra bir güneş çıktı mı hemen meyvesini verir. Otlar, bitkiler hep çıkmaya başlarlar. İşte insanların bir bölümü böyledir buyuruyor Aleyhisselam Hazreti Muhtemelen. De insanların bir bölümü bu şekilde Peygamberimizi Peygamberimizin hadislerini, onun verdiği emirleri dinlerler, duyarlar, bu işten sindirirler ve bununla yaşarlar. Yaşarlar ve semeresi, meyvesi de meydana çıkar. Nedir insandaki bunun meyvesi, semeresi? İşte namaz. Namaz kılar. Kur'an-ı Kerim okur. Allah'ı zikreder. İslam'a çalışır. İslam'a sahip olur. Hep Allah yoluna çalışır. İşte insanların bir bölümü bu şekilde buyuruyor Resulullah Aleyhisselam Hazretleri. İkinci bölümü yine yağan yağmur sert çorak araziye yağar buyuruyor. Bu arazi suyu emmez. Üstünden tutar. Su orada birikir. Küçük göl olabilir, şu olabilir, bu olabilir. Tabi oradan bir bitki yetişmez oradan. Ama ne var ki o su birikintisinden insanlar, hayvanlar yararlanırlar. Hatta bağ başına sulandırır. İnsanların birbirine buna benziyor. Allah'ın emrini, Peygamber'in emrini duyar, dinler. Dinler ama kendi bunu yaşamaz. Ama başka aktarır bunları. Hatta ki kişi dinde bir ilim sahibi olabilir. Bir insan din aliminde olabilir. Arapçayı şunu bunda kişi bilebilir. Bunları bilebilir. İnsanlara bunu aktarır. Aktarır ama kendi yaşamaz. Ne var ki? Ondan insanlar yararlandırırlar. Tabi bu din alemi eğer sapık art niyeti değilse az cemaatimiz. Çünkü günümüzde tabi de bunun sapıkları var. Nedir sapık? Sapık amacı gizli amaçlı olan kişiler vardır. Yani dış güçlerin yönetiminde, dış güçlerin yönetiminde olan belli yerlerde bunlara boy gösterirler. Ama İslam için yıkmaktır bunlar emberleşe. Üçüncüsü bu yapayım Aleyhisselam Hazretleri, yağan yağmur neye benzer? Yumuşak kumsal çöle yağmur gene düşer çöllere de. Tabi dünyada muazzam çöller var. Hele büyük sahra var Afrika'da. Ucu bucu yok çöl. Yağmur, orada yağmur yağar. Ama bu yağmur ne olur? Üstten yağar, alttan çekilir gider. Ne bir ot, bitki bir şey verir, ne de üzerine su yutup yaralanır bundan. Demek ki insan üçüncü bölümde buna benzer. Evet, şöyle böyle kulağından girer, duyar. Ama ne bunun başlığını aktarır, ne kendi yaşar. Öylece kalır. Tabi bunun kişi yararı olmuyor. Şimdi bir de ayet-i kerimede inşallah Allah'a davet etmenin fazileti, sevabı nedir? Ayet 33, Sûre Fussilet. Bismillahirrahmanirrahim. Ve men ahsenu kavlen. Ve men, bunu Allah-u Teala soruyor. Bu istifham diyor Arapça buna. Yani bir soru olmuş oluyor. Ve men kimdir? Allah soruyor. Ahsenü daha güzel. Yani daha doğrusu en güzel kimdir? Mimmen de'a ilallah. Allah-u Teala'ya burada kavlen atadım. Ve men ahsenü kavlen. Ve men ahsenü kimdir daha güzel? Kavlen söz bakımından. Yani hangi kişinin konuştuğu kelimeleri, sözleri Allah katında en güzel olan kimdir? Mimmen de'a ilallah. Allah Teala'ya davet edenin sözünden. Yani şöyle, şimdi Arapçada tabii fiil, fail yerler değişiyor. Türkçemize uymuyor bunlar. Hatta yabancıların çoğu bu şekildedir. Şimdi burada Mevlam buyuruyor yani bir kimse Allah'ın kullarını, insanları Allah'a davet ediyor. Mimmen de'a ilallah. Allah'a davet ediyor. Yani önce imana davet ediyor. Eğer imanı yoksa, gayrimüslimse ya da Müslümanken İslam'la uzaklaşmış çıkmışsa önce tabii Allah'a iman davet ediyor. Sonra imana gelen kişiye ne yapıyor? Allah'ın emirlerini yaşamaya davet ediyor. Bir kimse buna çalışıyor. Evinde, çevresinde, iş yerinde, arkadaşlar arasında, komşu arasında, akraba arasında buna çalışıyor bir kişi. Allah Teala burada şimdi soruyor bak muhteremler. Böyle bir kişi insanları Allah'a davet ediyor. Tabi tatlı diliyle, güler yüzüyle, her türlü halleriyle, karşına güven vererek karşısına insanlar davet ediyor. Bunun konuştuğu söz kelimeden daha güzel bir söz var mı Allah soruyor bakınız. Yani diğer kişi baş ibadet yapabiliyor, zikredebiliyor, şunu bunu yapabiliyor ama bir kişi de sırf Allah rızası için baş amacı yok. İnsanı Allah'a davet ediyor. Mesela bir kimse, bir kişiyi eğer kendi grubuna çağırırsa, bu ayrı konu baktı. Bu ayrı konu böyle. Yeter ki biz Allah'a emre girsin. Namazını kılsın, hanımsa örtünsün, işte İslam'ı yaşasın, buna davet etmek. Ve amile salihan, ama bu kişi kendisi de amele salih işliyor, işecek enişten bakınız. Yani kendi, evet, patı pütürü konuşuyor, gevzelik yapıyor, konuşması, sözü de güzel, ama ki İslam'ı yaşamıyorsa, bu Allah kadarıyla makbul değil. Ve kâle inneni minel müslimîn, ve ben Müslümanlardan Müslümanım diyor böyle. Yani imanını ikrar ediyor, imanın gereğini İslam'ı yaşıyor, sonra bu kişi ne yapıyor? Allah'ın kullarını kurtarmaya çalışıyor. Şöyle bir örnek veriyor buna alimler. Gafil insanlar diyorlar, bir gemi denizde dallara kapılmış, sürüklenip bir adaya vurup çarpmış, parçalanmış. İnsanlar denize dökülmüşler. İnsanlar çırpınıyorlar, bağırışıyor insanlar, bağırışıyorlar. Gerçekte bundan da daha önemli Allah'a davet muhteremdir. Denize dökülen kişi ölse bile bedense ölüm deniyor bunda. Ruhu ölmüyor tabii kişinin. Bu zaten belli bir ölümdür böyle. Ama Allah korusun bir insan, dünyaya gelen bir insan eğer gaflet deryasına düşer de Allah peygamber tanımaz, sırf şeytanın yolunda nefsinin etkisi altında süfri hayat yaşarsa, bir süfri hayat, ahlaksızlık böyle, terbiyesizlik muhtemelen böyle. Aklında onaylamadığı hayat, içkisi, kumarı, hırsızlığı, yalanı, rüşveti, alaverisi, dalaverisi, pisliği, böyle bir hayat yaşarsa kişi, Allah korusun, bu kişi neye benziyor bakın dedim ya, bu kişi de gaflet denizine düşmüş. Düşmüş. Ama bu kişi durumunda farkına değil kişi bu kişi. Bir de var kişinin kötülüğü. İşte bunları kurtarmaya çalışmak sevgili kardeşlerim bu şekilde. Genelde biz Müslümanların bir suçumuz var. Kabahatımız var muhteremler. Yanlış bir anlamamız var İslam'ı. Biz ne yapıyoruz? Canım planı bırak. Planı bırak. Ne yapacaksın? Namaz kılanla uğraş. O zaten namazını kılıyor muhteremler. Namazı kılıyor bence. Efendim filan kişi işte adam olmaz. Biz ona karışamayız kardeşlerim. Karışamayız bence. Allah Teala emredi Musa Aleyhisselam'a Firavun'a git bakınız. Firavun'a git de. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Ebu Cehil ayına gitti. Kaç sefer Ebu Cehil ayına gitti muhterem. Yani karşıya ne kadar müşrikte, şirkte, küfürde, İslam düşmanı olursa olsun, yaşamı ne olursa olsun, demek ki her insanı Allah yolunda davette mükellef et muhteremler. Sonra bilemeyiz muhteremler, bilemeyiz bu şekilde. O harabe arasında kimler vardır böyle, ne bir güller vardır böyle, ne güller vardır. Öyle kişi vardır ki artık düşmüş böyle, elinden yok. Alkol'e bağlanmış, uyuşturucunun etkisine kalmış, fuhşun bataklığına düşmüş, ahlakın bitmiş kişi. Ama işi ruhu temizdir kendisi aslında. Bir yardım eli istiyor, tutulsun istiyor. Bu için demek ki kimseyi bir küçük görmeyelim, kimseyi aşağı görmeyelim muhteremler. Elimizden geldiği kadar her insanı Allah yolunda davet etmeye çalışalım. Bu davette üç metod var. Metod var. Mevla bize buyuruyor bunları. Nahl ayet 125'te. Üd'u ila sebil rabbik Mevlam. Üd'u ila sebil rabbik. Rabbinin yoluna davet eyle. Allah yoluna. Allah'ın çizdiği Kur'an yoluna İnsan davet eyle. Yani kim bu yoldan çıkmışsa davet eyle. Bile hikmeti, birinci bölüm hikmet ile. Açıklayacağım sonra inşallah. İkincisi, mevize-i hasene. Güzel örneklerle. Üçüncüsü de onlarla en güzel şekilde mücadele etmek tartışma gereğinde. İnsanlar akıl yönünden üç bölüm insanlar. Birinci bölüm olan kişiler aklı evvel denir bunlara. Gayet zeki, akıllı, fazla uzatmak istemezler bunlar sözü. Buna inanmak isterler. Araştırırlar. Bunlara hikmet ile. Hikmet nedir? İlmi bakımdan, bilimsel bakımdan bunlara uzatmaksızın bunları iddia etmek, anlatmak bunlar muhtemelenler. İnsan bir bölüm bu şekilde. Böylece. Bunun için Peygamber'in görevi budur. Böylece. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, insanlarla akılları miktarı konuşun buyuruyor. Ala kadri ukulihim. Ben buyuruyorsam insanlarla akıllara miktarı konuşturunuz. Karşı insan çok zeki akıllı değil mi? Onunla uzatmak gerekiyordur fazla sıkır o kişinin. Ne ister bunlar? Bunlar inanmak isterler. Bunlar bilinçliğine inanmak isterler. İşin detayına girmek isterler bunlar. İnceliğine girmek isterler. Bunun için her peygamber o dönemin en üstün insanıdır her peygamber. Her peygamber yaşadığı dönemin her şeyin üstün insanıdır. Mesela İslam alimleri içerisinden baktığımızda muhterem cemaatimiz, onların da her biri zaman ilmi bilen kişilerdir. Yani astronomiyi, kimyayı, fiziği, tıbbi kişilerdir. Böylece. Demek ki bir kimse insanlığa dava ederken mutlaka gerek ilmi bilmesi gerekiyor kişinin. Karşının durumuna göre anlatması gerekiyor. İkincisi, mev'izeyi hasene. İkinci grup insanlar akıldan ziyade akılla bunu bilimsel kavrayamazlar. Onlara mev'izeyi hasene gerekiyor. Onlara güzel örnekler verme gerekir. Peygamber hayatından, evliyalardan, işte dünya yaşantıları şundan bundan onlara örnekler vermeye gerekir. Bak filan sahabe böyle yapmış, peygamber böyle yapmış, filan evliya böyle yapmış, bunlara örnekler vermeye gerekir. Bu kişiler ancak örneklerden hisse alabilirler. İkinci grup budur. Üçüncüsü, ve cadilhüm, ayet-i kerimeyle buyuruyor, onlara mücadele, yani üçüncü grup insanlar da akıldan ziyade, inançtan ziyade tartışmayı severler. İnanççılığı severler. Yine tartışacaklar. Yok şöyle, yok böyle, yok şu, yok böyle. Bunlara karşı Mevlam buyuruyor. Onlarla Mevlam mücadele et Mevlam buyuruyor. Ama billeti hi ahsen en güzel şekilde ama. O kişinin uydusu olmadan karşı kişi kızıyor mu? Kızmadan. Karşı kişinin tonu yükseltiyor mu? Sen yavaş olarak gene şey böyle. Benim böyle. Neden? Ama şu muhteremler, karşıdaki muhatabımızı İslam'dan kaçırmak, soğutmak değil amacımız. Nedir? İslam'ı yaklaştırmak. Şimdi öyle kişi var ki, efendim ben şuna tartışmaya girdim, şöyle dedim, böyle dedim, şöyle dedim, böyle dedim. Ya ama ne oldu ya değil mi? Ya İslam'dan biraz daha onu kaçırmışsan, günah girdin bu sefer muhteremler. Günah girdin bu sefer. Demek ki insanlar üç gruptur. Birinci grubu tartışmaya girmez. Sevmez fazla konuşmayı. Örnek örnek istemez. Akılcıdır, bilimsel olarak inanmak ister kendisine. Bunlarla öyle konuşmak gerekir. İkincisi, bilimselle akılcı olmaz fazla bunlar. Ancak örneklerden bir hisse çıkarabilirler. Örneklerle. Üçüncüsü ise, bunlar biraz tartışmayı severler. Yok şey yok böyle derler. Buna tartışırken de en güzel şekilde Mevlam veriyor. En güzel şekilde kırıcı olmadan, kaçırıcı olmadan, kovucu olmadan yapıcı olmak. Karşıyı kızabilir. Hayır kızmayacağız. Neden? Allah'ın dini, Allah'ın kılıcı hali. Karşı senin tonu yükseltebilir. Hayır. Yavaş konuşacağız gene. Çağırız bunları. Şimdi Şimdi bir de inşallah İslam'a da edenlerin sevapları bir hadis-i şerif ile. Hadis-i şerif Müslim'den okuyorum. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. Men de'a ilâ hüdâ. Bir kimse insanları hidayete, hak yola, doğru yola, dürüstlüğe, insanlık Allah yoluna çağırırsa kânlemine ecri müslü ücürü men tabi'ahû. Allah bu İslam'a davet edeyen kişi Allah-u Teala Allah'ına bir ecir sevap verir ki müslü ücürü men tabi'ahû. Onun çalışması ile, onun çalışmasının semeresi ile kimler İslam'a gelmişlerse, İslam yaşıyorlarsa, onu aldığı ecri sevabın bir misal tane buna bir şey veriyor muhtemelenler. La yenkusu zaten min ucuruyum şeyyen. Mesela bir kişi örnek diyelim şöyle, namaz kılmayan bir kişiyle uğraştı. Koluna girdi, işte evine gitti, evine çağırdı, çay ısmarladı, şunu bunu yaptı, yüzüne güldü, arkadaşlık yaptı, samimiyet kurdu. Amacı ne ama? Ama öyle namazı camiye getirebilmek, alıştırmak. Kişinin niyeti bu olunca, bak az cemaat demez. Yani kişi bu niyetle işe başlayınca, daha işe başlandan itibaren sevap yazma başlıyor bakınız. Yani ne büyük güzellik tabi İslam'da buna. Hiç kişi farkına diyor bakınız. İşte mahalle komşusu, apartman komşusu, köy komşusu, iş yerinde arkadaşı, neyse şunun bunlar. Bununla kişi uğraşıyor bununla. Namaz kılmıyor. Kişi sonunda başardı. Başardı. O kişi namaza başladı. O kişinin namaza başlanmasa bile bu kişi uğraştığının sevabını alıyor ama. Alıyor. Şu oluyor ama o kişiyi namaza başlatamazsa ya da mesela bir hanımı örtüremese uğraşırken sevap alıyor. Uğraşan bitirir sevabı kesiliyor ama ondan sonra. Devam etmiyor. Şimdi güzellik şurada. Bir kimse bu işi bir de başarırsa namaza birini getirebildi namaza. Bir kızın başını örttürebildi. Şimdi ne olacak? O namaza alıştırdığı kişi namaz kıldığı sürece yıllarca yaşadıkça o kişi yıllarca o namaz kılan kişi 5 vakit namazını ne kadar sevap alıyorsa onun sevabın noksan olmaksızın sevap bölünmeksizin aldığı sevabın aynen bir katı da sevap olanın defterine yazılıyor bak muhteremler. Şu güzelliğe bakın muhteremler. Yan gelir bakın değil mi işte. Yan gelir bak. Bir insan çalışsa, çabalasa, kişi hatta hanımına sevap olsa, kişi evladına sevap olsa, ya da kadın kocasına sevap olsa, akrabaya sevap olsa, inşallah bir kişi hiç olmazsa, kişi çalışmasıyla örnek mesela 10 kişi sevap oldu. 10 kişi sevap oldu. Bu sevap olan kişi gerek hayatta olsun, gerek kabirde olsun. Yani. Hiç fark etmez. O sevap olduğu kişiler 15 vakit namazını kıldığı her vaktinde. Demek ki öldü kişi. Sevap olan kişi öldü mezarında. Tabii kendi sevabını gitti oraya şimdi böyle. Gitti. Sevap olduğu 10 kişi kalktı sabah namazını kıldılar. Ne sevap aldılar? Şu kadar sevap aldılar. Onun aldığı sevabın aynen bir tutarı buna mezarına getiriyor bak muhtemelenler. Öğle namazını kıldılar yine geliyor bak muhtemelenler. Allah aşkına yani böyle. Yani böyle bir imkanlar varken buna yararlanmamak muhtemelenler dedi böyle şey. Yani kişi yalnız kendi yaptığında kalmaması gerekiyor. Neden sahabeler Medine'de kalmalı, peygamberimiz kalmalı sahabeler? Bak, Eyüp Sultan Hazretleri bakınız değil mi? Ta İstanbul'a geldi. Deve üzerine, 90 yaşında geldi. Dünya yayıldılar sahabeler. Bence. Neden? Bak, yan gelir istiyor bunlar bu şey. Yan gelir istiyor bu şekilde böylece. Hadis devam ediyor. Orasını ibare okumayayım da. Bir insan bunun aksini yaparsa, yani bir insan Allah korusun bir kişiye de insanları sapıklığa davet ederse, Allah korusun. İçkiye, kumara, sazlı cazlı düğüne, işte kötüye davet ederse, O kişi ona uyarsa, o daveti kişi aldığı günahın bir katı da o da ona yazılır muhteremler. Allah korusun. Bir hadis okuyorum inşallah. Müslim İbn-i Mâci'den, Tirmizi'den. Üç kitapta mevcut hadis-i şerif. Buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri. Hadis-i şerif demek adı cemaatimiz gerçekten çok duygusal bir hadis-i şerif bence. Hadis-i şerifin her kelimesi, heceleri Resulullah'ın ağzından çıkan sözler bunlar bence. Bunlar bence. Yani şu an bunu Peygamber söylemiş oluyor bizler Aleyhisselam Hazretleri. Ne buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri bakın şimdi bizlere. İnnel İslam'a bede gariben buyuruyor. Ey ümmetim, İslam garip başladı buyuruyor. İslam garip başladı. Nedir garip? Gurbette kimsesiz, çevresi yok. Garip. İslam'da Mekke-i Mükerreme'de böyle başladı. Tek peygamber, Allah'ın Resulü, ahdem son peygamber. Cebrail Aleyhisselam geldi, peygamberlik verildi. Ve emir aldı. Kum fenzi emri geldi. Kalk Habibim, insan davete başla. Tek başına. Nereden başladı? Hatice annemizden başladı. Bak tek ümmeti oldu. Kadın ümmeti o tek. İslam garip bakın. Koca kürü ağızda dünyada peygamberin tek ümmeti var. Sonra Hazreti Ali, Hazreti Zeyd, Hazreti Bekir üçü imana geldiler. Dört de ümmeti oldu bakın. Böyle yavaş, beş, altı yavaş. Çok ama yavaş böyle. Çok yavaş yavaş. Ancak Bizet'in 6. yılında Hazreti Ömer'le beraber 40 kişi oldular bakınız. Nübüvvetin 6. yılında bakınız 6. yılında o Resulullah çağırıyor. İnsanlar davet ediyor. O kadar. Hazreti Bekir'ler uğraşıyorlar. 6. yılında Bizet'in ancak ki 40 Müslüman oldu. Garip başladı. Ve seyyudu gariba. İslam'da yine garip kalacak bir muhtemelidir. Nedir garip? Hamisiz. İslam'ın koruyucusu olmayacak yani. İslam'ın devleti olmayacak. Mekke mükerremede Müslümanların devleti yoktu. Müslümanların koruyucusu yok muhtemelidir. Küfrün, şirkin baskısı altında Müslümanlar. Kaçak bir yerler yok Müslümanların. Yine zaman gelecek. Müslümanlar sayısı çok da olsalar bile ama yine Müslümanlar garip olacaklar. İslam'ın bir hamisi, koruyucusu yok. Olmuyor. Bir Hristiyan başına bir şey gelsin, Hristiyan ayağa kalkıyor, insan hakları diye ayağa kalkıyorlar. Yani bir Yahudi öldürülse, kaçırılsa, bir Amerikalı askere bir şey olsa ayağa kalkıyorlar. Ama Filistin'deki Müslümanlar ölüyor. Evleri yıkılıyor. Kadınlar öldürüyor, çocuk öldürülüyor. Lübnan bombalanıyor, Müslüman bombalanıyorlar. Karşıdan size bakıyorlar muhteremler. Neden? Şu an İslam hamisiz muhteremler. İslam'ı koruyormuş efendim. Yani yine bu duruma düşüldü. Ne yazık ki azı cemaatimiz isim Müslümanlığında kaldı çoğunlukta ama efendim. Çünkü hadisi o da yine geliyor. Bir zaman gelecek, İslam'ın yalnız ismi kalacak, ismi. Nüfusta yazıyor, dini İslam yazıyor. Böylece. O kadar ha, İslam o kadar İslam. Böylece. Abdest yok, namazı yok. Yaşantısı tam Avrupa'ya uymuş. Hristiyan aleme uymuş, çevre uymuş, çağdaşı yaşantısı uymuş. İslam'da bir şey kalmamış, başka kalmamış. Yani çok acı günler yazacağım cemaatim. Kemabe'de İslam garip başladığı gibi İslam böyle garip olacak sonunda da. Fetuba. Bakın şimdi müjdeye bakın. Peygamber ağzına çıkan kelime. Tuba kelimesi ne mutlu ne mutlu ne güzel anlamına geliyor böyle. Yani tuba kelimesi tam karşı yok Türkçe olarak. Her türlü güzeli alan bir kelime. Yani mutluluk, saadet, güzellik. Ne mutlu ne mutlu. lil guraba, o gariplere. Hangi gariplere? Ellezîn üstüne mahsen nasıl? Badi min sünneti. Peygamber buyuruyor. Ne mutlu o garip. Hangi gariplere? Benden sonra Peygamber buyuruyor. Bu İslam sünnetlerinden bozulacak. İnsanların boz yıktığını yapmaya çalışanlar, İslam'a çalışanlar. Ne mutlu bunlara bak. Şöyle bir durumda yazacağım adem böylece. Yani İslam her şeyi yıkılıyor muhtemelen. Ahlakı çöküntü. Kur'an-ı Kerim terk edildi. Herkes başka bilime yöneldi herkes böylece. Herkesin amacı dünya, dünya yalnız dünya muhtemelen böyle. Yani dünya her şeyi kapsamış kişileri. Yani gerçekten din garip muhtemelen. Camilerimiz garip. Garip muhtemelen. Sabah namazına iki saf olan az cami. Yani camilerin çoğu sabahından bir saf ancak oluyor. Böylece. Çevrede elin sayısın binler hane var böyle. Yani. Tamamdır. Kur'an-ı Kerim'de garip. Kur'an'da yaşanmıyor. Amedil mi Kur'an-ı Kerim ile? Allah korusun. Kur'an-ı Kerim kalkacak ama adı cemaatine. Kalkacak muhteremler. Yani. Kimse onu yaşamayınca muhterem. İşte Peygamber'in burada bir de müjdesi var. İnsanlar yıktığı zaman bu İslam'ı ıslaha çalışanlara da ne mutlu, ne mutlu, ne mutlu onlara da ama. Yani günümüzde yani yeteri kadar kelimesi de az da muhteremler. Yani gücümüzü biraz zorlayarak böyle. Ne yapabiliyorsak daha gücümüzü zorlayarak kendimizi İnsanları kurtarma çalışamayacağız. Herkesin bir çevresi var. Herkesin bir çevresi vardır. Herkesin bir tanıdığı yakını çevresi vardır. Bunun için adı cemaatimiz. Mesela bakınız Medine-i Münevvere'de nasıl oldu İslam? 6 kişi bak. 6 kişi muhtemelen. Henüz daha Medine-i Münevvere'de tek İslam Müslüman yokken 6 kişi Allah'ın tevafuku ile onlara göre onun için biraz gele onlara göre o anda tabii. Peygamber'le karşılaştılar gece Akabe civarında. Peygamber'le karşılaştılar. Peygamber onlara otururlar, konuştular, sohbet ettiler. Bu elham altı imana geldiler. Onlara Peygamber görev verdi. Burada kalmayın Mekke'de kalmayın vardı. Dönün gidin Medine'ye, orada İslam'a çalışın buyurdu. 6 kişi Medine'ye dönüp gittiler. Bu 6 kişi ellerinden gelenin güçlerinin daha üstüne çalıştılar. Hurma bahçelerinde, çölde, işlerinde, ev yerlerinde geçirir, ev sohbetlerinde öyle muazzam çalıştılar. İslam kısa zamanda İslamlaştı Medine vakfında. Kısa zamanda böyle. 6 kişi götürdüler. Bu Allah-u Teala'ya davet. Nasıl olacak az cemaatimiz? Yalnız söz ile dille mi olacak? Tabi biz örnek asıl saadet. Peygamberimizin uygulamaları, Aleyhisselam'ın uygulamaları bizlere. Ona bakacağız şimdi inşallah. O dönemde Peygamber zamanında biliyorsun az cemaatimiz yalnız bir tek mektup göndermek uzaklara vardı. Mektuplaşma vardı uzaklar o dönemde. O kadar. İletişim aracı vardı o zamanlar. Ya kişi kendilecek ve develeriyle insan davet edecek. Daha uzaksa ancak mektup göndermek. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bakın adı cemaatimiz her imkana peygamber yaralandı. Yaralandı. Hicretin 7. yılın başlarında 7 hükümdara Peygamber mektup yazdı bak muhtemelen. Mektup yazdı bence. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri yüzük kullanmazdı daha önceden. O zamana kadar. Dediler ki sahabeler, Ya Resulallah, sen bu dış hükümdarlara, yani Roma'ya, Kayseri'ye, şuraya, buraya mektup gönderirken, eğer bunda mühür olmazsa, bu devlet erkanı o mektubu okumaz, kabul etmezler. Yani dünya devleti arasında o günkü dönemde Mutlaka mühür şartmış. Bu üzerine Peygamber Aleyhisselam Hazretleri gümüşten yüzük yaptırdı. Üzerine taşına bir satır işlendi. Muhammedun Resulullah. Yani Muhammed Resulullah. Üç işlendi böyle işte. Peygamber ilk oradan başladı takmaya bir ürünü. Hatta bu mühür Peygamber Ebu Bekir'e kaldı. O bunu kullandı halifeyken. Hasemaya kadar o kullandı. Osman'a kadar o kullandı. Onun zamanı, Hazreti Osman'ın zamanında meşhur kuyu vardı. Kuyuya düştü muhtemelen. Bulamadılar kuyuda. O da işte bir kötü alamet olmuş oldu tabi oldu. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri muhteremler 6 devlet başkanına mektup yazdı. Bunu bir özetleyelim inşallah bakın muhteremler. Yani gerçekten azı cemaatimiz yani peygamberimizin çalışması peygamberimizin ibadeti ahlakı cihadı ki 23 yıllık bir asr-ı saadet şöyle düşünürsek asırlara sığmaz o dönem o şartlar altında. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri adı canlısına bakın böyle. Yani doya suya kana kana su içemedi bile. Kuru arpa ekmeğine karnını doyuramadı dünyanın muhteremler. Rahat yatağı uzun bir yatamadı. Zaten yetim doğdu. Gençliğin çok fakir yoksulu geçti gençliği. Peygamber'e geldi. Ondan sonra baskı zulüm altında. Evet Medine'ye gelindi. İslam devleti kuruldu ama devleti kurmak başka, İslam'ın yaşaması başka. Bir İslam'ın tebliği gerekiyor. Yani Peygamber'in görevi, ben devlet başkanım diye köşeye çekilmedi Peygamber'in görevi. Onun görevi insana ulaşmak, İslam'ı anlatmak onun görevi tabii. O büyük koşullarda muhteremler. Mesela bizler bugün eğer kliması bir araya binip yola çıkarsak su sıcakta bunalıyoruz. Pişiyoruz. Uf, yandık diyor böyle. Altımız araba. Yorulmuyoruz, yürümüyoruz. Güneş de vurmuyor başımıza. Arabada klima olmasa bile ne yapıyoruz değil mi? Uf çekiyoruz, uf. Yandık, patlık, terlik diyoruz. O günkü koşullarda Allah'ın Resulü Aleyhisselam Hazretleri deve üzerinde o çöl sıcağında çöl doğasında çöl sıcağı. Çöl sıcağı yazın yakar yakar yakar çöl. Hele gündüzleri muazzam yakar. Gece de soğuk olur ama çöl, genelde be. Çöl böyle. Soğuk eser. Sonra çöl fırtınası meşhurdur. Çöl fırtınası muazzam fırtına eser. Yerler değişir, tepeler değişir, kum tepeleri yeni oluşur. Artık insanların gözünden burnlar tarafı kum tozları içine girer. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bakın muhteremler bu şekilde böyle şey. O dev üzerinde kabile kabile. Kabile kabile, tabi icabında savaşma da gerekiyor, mecbur kalınıyor. Sorma gerekiyor, savaşma da gerekiyor. O peygamber deve üzerinde kılıç da kullandı. Savaşıldı. Savaşıldı. Fakat yine peygamber yetersiz gördü Aleyhisselam Hazretleri bakınız, mektup yazdı. Biri o günkü Roma İmparatoru, Bizans İmparatoru'na gönderdi. Herakli'ye gönderdi muhtemelen mektubu böylece. Bu mektup Buhari'de çok uzunca var mektubun örneği. Sonra olaylar çok uzunca var. Yani ben mektubun başını aldım burada Buhari'den. Peygamberimiz mektubu olduğu için aldı cemaatimiz. Okuyayım bunu tebarekine inşallah. Mektup şöyle başlıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Bakınız. Demek ki kafir de olsa ona besmele yazılabiliyor. Hep bunlar bize örnek şimdi. Fıkıhta bir kural olmuş ya bunlar bence. Peygamber mektubu Bizans İmparatoruna gönderdi. Herakles'e gönderdi. Mektup böyle başlıyor. Aynı Buhar'da Hat-ı Şerif. Besmele başlıyor. Şimdi günümüzde mektubun altına mektubu gönderen isim yazılır, imza atıyor günümüzde. O gün Peygamber uyguladığı şu şekilde uyguladığı Bin Muhammed'in önce Besmele Şerif. Bakın şöyle geliyor. Bin Muhammed'in mektubu Muhammed'den. Kim Muhammed? Abdillah ve Resulihi. Allah'ın kulu ve Resulü peygamberi. İlahi Hirakli Azim-i Rumi. Rum hükümdarı büyüğü Hirakli'ye gönderilmiştir. Selamün, bak burada selam var. Ala meni tebal hüda mı bakın muhtemelen şimdi bakınız. Yani Peygamber'in kulu edebiyata bakın muhtemelen şimdi böyle. Şu yazıya bakın böyle şimdi bak. Peygamber burada selam veriyor. Tabi o zaman bir selam da var tabi demek yeryüzünde var. Peygamber selam veriyor burada ama size selam olsun demiyor ona bakınız. Selamün Allah'ın selamı olsun. Kime? Ala meni tebal hüda. Hidayete kim tabi olsa ona selam olsun bakınız. Yani Rum İmparatoru yok burada selam. Rumlara selam yok burada böylece. Ala meni tebal hüda. Emma ba'di. Bundan sonra asıl konuya geçiyor. Fe inni ed'uke. Ben diyor seni davet ediyorum. Bizans İmparatorunu. Bir diayeti İslam, İslam davetiyle seni İslam davet ediyorum. Eslim, gel Müslüman ol. İslam'ı kabullen, Müslüman ol, teslim. Ancak o zaman selamete olursun buyuruyor. Metin devam ediyor. Peki sonra ne oldu sonuçta aziz cemaatimiz? Hadi diyetel kelbi diye mübarek o sahabe. Hayat tabi çok önemli de girmem o konuya. Hem onunla gönderen mektubu. Hem Rumcayı bildi kendisi de. O geldi. O anda da Roma İmparatoru da Kudüs'te bulunuyordu. İran'la savaşmışlardı. İran'da geri almıştı o Suriye oralarını. Onun için orada bulunuyordu. Mektubu götürüp verdi ona. Hemen bir tercüman çağırdı o Roma İmparatoru Herakli. Okuturdu bunu. Bakın muhteremler, o günün dünyanın süper gücü, İran'da yenilmiş şu anda kendisi, dünyanın tek süper gücüydü Roma İmparatoru anda. Öyleyken aldığı mektubu yüzüne sürdü böyle. Başına sürdü. Çok bunu beğendi kendisi. Dedi ki adamlarına, bakın bakayım dedi, o Medine'den, Mekke'den, Hicaz'dan burada Araplar var mı kimse? Bunu bir araştırayım bakayım. Kim bu Muhammed bakan dedi. Ama mektuba saygı gösterdi mektuba. Adamlar gittiler. Onda da Ebu Süfyan. Ebu Süfyan Mekke'nin reisi o anda. İslam'a karşı savaşan bir kişi o anda. Ebu Süfyan. 30 kişiyle beraber o anda Filistin civarında bulunuyormuş. Ticaretçiye gitmiş oraya. Aldılar bunları, getirdiler Herakli'nin huzuruna. Bunlara imparator sordu. İçinizde hanginiz o Muhammed'e daha yakınsın ise ben? Ebu Süfyan, ben daha yakınım Muhammed'e ise ben dedi. Öne geç bak, ona öne geçtim. Dedi ki öbürlerin şimdi tercüme vasıtasıyla. Ben buna bazı sorular soracağım. Eğer bana doğru cevap vermezse hemen doğru, siz doğru söyleyin onlara buyurdu. Ebu Süfyan'a sorular sormaya başladı. Hep bunlar buharda var muhteremler ama yani bunlar tam şey yapmaya tabii çok büyük zaman istiyor bunlara. Ebu Süfyan sonradan şöyle diyor bak muhteremler. O anda arkadaşlarımın benim yalanımı çıkaracağından korkmasaydım yalan söylerdim diye. Ama yalanımı çıkarırlar da bak bu yalan söylüyor derlerse beni imparatoru öldürür diye korktum doğruyu söyledim diye ben işte. Herakli sordu. Evet. Gerçekten hak peygamberi kabul etti muhteremler. Ondan sonra her şey günü topladı, Rum büyüklüğünü topladı. Sarayının bahçesine, kapları kapattırdı. Onlara mektubu okudu. Bakın dedi bana bu son peygamber Muhammed'den geliyor. Mektubu okudu onlara. Eğer bu İslam'ı kabul edersek dedi, yine dünya saltanatı biz kalırız dedi. Yoksa aksa dedi, buraları onun mülkü olacak buyurdu muhterem bakın ben. Fakat kavmi kabul etmediler. Kaçtılar, şunlar bunlar oldu. O da tahtını, koltuğunu bırakıp Medine'ye gelemedi. İslam'a gelemedi muhteremler. Yani İslam'a meletti. İşte hak olduğunu bildi. Ama sırf koltuk sevdasıyla, o taht sevdasıyla, imparator şeyiyle Medine'ye gelemedi. Küfürde kaldı. İkinci mektubu adı cemaatimiz Mısır hükümdarı Mukavukis vardı, Mukavukis. O dönemde Mısır Roma devletine aitti. Mısır'ın genel valiliği Mukavukis, Mısır yeri halkından, Kıpti kabilesinden kendisi, ona verilmişti. Peygamberimiz ona da mektup yazdı. Mukavukis de, Mısır hükümdarı da mektubu aldı, öptü, şeydi bunu. Peygamberimize hediyelerle gönderdi kendisi. Gönderdi bu da. İyi bu da karşıladı bu da. Hatta adı cemaatimiz Peygamberimizin Aleyhisselam Hazretleri'nin Mukavvi Kise yani Mısır'ın yazdığı mektup aynı orijinali bugün İstanbul'da mevcut bakma terimlerde. Aynı orijinali efendim. Topkapı Sarayı'nda o kutsu emanetler bölümünde muhtemelenler. Deri üzerine yazılmış. O zaman tabii kağıt fazla yok zamanlar. Deri üzerine yazılmış. O zamanki aynı yazıyla aynı deri muhtemelen. Aynı yazı 12 satır. Altta peygamber mührü yürü. İstanbul Topkapı Sarayı'nda aynen duruyor muhtemelen. Yani fotoğrafı falan değil. Böyle. Kopyası diye bir şey değil böyle. Aslı. Aslı duruyor muhtemelen. Nasıl İstanbul'a geldi bu? Yavuz Selamazı'nı Mısır'ı fethedince oradaydı. Oradan getirir bunları Türkiye'ye muhtemelen. Üçüncüsü Habeş İmparatoru. Ona gönderildi. Habeş'in kralı yani. Ki onlara Necaşi derlerdi o zaman kral yerine. Ona Aslamey'di. Peygamber ona mektup gönderdi. Peygamber bir de şöyle teklif etti. Aslamey'e, Habeş hükümdarına. Ya Aslamey gel Müslüman ol. İslam'a gel. Orada muhacirler vardı. Mekke'den kaçıp oraya gidenler vardı. Bayağı kalabalıklardı. Onlar kendine gelemiyordu Medine-i Münevvere'ye. Peygamber mektupta buyurdu ki ya Aslame hem sen kendini Müslüman ol oradaki muhacirini de Medine'ye gönder buyurdu muhteremler. Elçi mektubu götürünce Hazreti Aslame Allah'ın da razı olsun Allah'a emanet eylesin Aslı cemaatimiz. Mektubu aldı, ağladı, yüzüne gözüne sürdü. Hadi Cafer'i çağırdı. Cafer-i Tayyar, hastanenin abisi yanıktı. Cafer orada, oradaydı ama muhacirin orada. Onu çağırdı. Ya Cafer, ağlayarak ben Müslüman olacağım buyurdu böyle. Orada kiremişleri getirdi, Müslüman oldu. Bunun üzerine iki özel gemi tahsis etti. Muhacirin için iki özel gemi. Bugün için en büyük gemini tahsis etti. Muhacirini oradan Medine'ye gönderdi. Muhacirinler Medine'ye gelince Peygamberimiz Hayber'deydi o anda. Peygamber Hayber dönüşünde önce Hazreti Cafer'le karşılaştı. Hatta Peygamber'e sarıldı. Amca oluyor mu oluyor, hasta oluyor. Ona sarıldı Peygamber. Şöyle buyurdu Peygamberimiz. Hayber'in fethine mi sevineyim, Cafer'in buraya gelişine mi sevineyim buyurdu Peygamber. Dördüncü mektup muhteremler Gassan emiri vardır. Bu Gassan emiri aslında Arap kendisi Suriye ikliminde Roma'ya bağlı olarak bir genel vali hükmünde ona gönderdi. Bu kişi terbiyesizlik etti orada. Peygamber hakaret etti kendisine. Hatta peygamber savaşmaya kalktı kendisi. Peygamber buna beddua etti. Kız amcası helak oldu gitti kendisi de. Beşincisi Yemame emiri vardı. Peygamber ona mektup gönderdi. O da şöyle cevap verdi. Peygamber mektubuna eğer yerine beni veliaht yaparsa Müslüman olurum dedi böyle. Yani saltanat isteyecek Peygamber'den. Aksine savaşırım dedi. O anda Peygamber beddua etti. Helak oldu gitti. Ve altı bir mektup adı cemaatimiz İran hükümdarına. İran. O gün için dünyada iki güç vardı. Süper. Roma, İran. Sasani devleti yani böyle. O bir İran hükümdarı da Hüsrev Pehriz denen kişi. Çok onurlu, kaba kişi kendisi. Tabi Medine'den ta İran'a o zaman Bedayin'in başşehirleri elçi gitti. Peygamber'e mektubunu verdi kendisine. Tabi İran'ın imparatoru, dünyanın süper gücü olan kişi o anda onur gurur yerinde. Arapları çok basit, küçük görüyor. Karınca gibi Arapları tabi görüyor. Hiddete kapıldı. Nasıl bana mektup yazabilir? Kimmiş o diye. Mektup parçaladı, yerlere attı. Peygamber'e beddua etti. Onun da mülkü parçalansın diye. Bak ne olursa azı cemaatimiz. Bu Periz Hüsrev. İran hükümdarı yani. O gün Yemen'de ona bağlıydı, İran'a bağlı Yemen'de. Yemen'de İran'a ait bir gelen vali vardı. Yemen'deki valiye mektup yazıyor. Medine'ye adamlarını gönder, o peygamber diyen kişiyi tutukla, elini ayağına bağla, zincire vurma bana gönder. Uyurdu. Yemen genel valisi, bu da bir devlet hükmünde o şekilde, yarı bağımsız. İki kişi gönderdi peygamberimize. Gönderdi. Geldi elçi dedi ki, ya Muhammed, Yemen emirin emri var, bir de teslim ol, gel İran'a götüreceğiz seni. Bir de teslim olup İdlib'e gelirsen, işte Yemen emiri yani valisi şefaatle bulunacak, seyahatini kurtarabilir. Aksi halde Yemen ordu gelecek, yoksa sen zorla alacağız seni buradan böyle. Peygamber bu teklifi yaptı, kişi geldiler elçi. Peygamberimiz gülümsedi işte onlara. Şöyle yapıyor onlara, bugün burada kalınız, bu akşam benim misafir olunuz, yarın size cevabını veririm buyurdu onlara. Onlar tabi kaldılar gece orada. O gece Cebrail Aleyhisselam geldi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a. Buyurdu ki, ya Resulallah, bu gece az önce Hüseyin Peris'in oğlu babasını öldürdü. Yani saray darbesi yaptı oğlu. Babasına baskın yapıyor saraya oğlu. Babasını öldürdü de, onu öldürdü de haber verdi Cebrail Aleyhisselam. Şimdi sabah oldu, tabi elçiler peki haber bekliyorlar. Yani teslim olacak mı? Allah'ın Resulü'ne tabi. Peygamber buyurdu ki onlara, bana bağışlanan abimle vahiy geldi, Cebrail Aleyhisselam geldi. Bu gece İran hükümdarı oğul tarafından öldürüldü. İran tahtı karıştı, kargaşa var şimdi orada böyleydi. Gidin bunu söyleyin Yemen kralına, bunu söyleyin bakalım. Tabi döndü geldiler, Yemen'e geldiler. Dedi, durum bu şekilde. Tabi o zaman iletişim yok hemen, haber alamıyorlar. Derken kısa bir zaman sonra haber geldi ki, aynı gecede öldürülmüş oldu, anlaşıldı. Bu yüzden Yemen kralı, Yemen valisi kendi bizzat Medine'ye geldi muhtemelen bakınız. Peygamber ayağına kapandı, İslam'a geldi, halkını İslamlaştırdı bu şekilde böylece. Şimdi bundan ne anlıyor azı cemaatimiz? İslam'a davette. Demek ki yalnız sözde yeterli olmuyor. Ulaşılmayan yerlere bakın mektup ulaşılmış. Tabi günümüzde elhamdülillah imkanlar daha geniş imkanlar var muhteremler böyle. Günümüzde mesela cep telefonu herkese başlıyor muhterem değil mi? Her cep telefonu var böyle. Kişi telefon eder, arkadaş iş gel yasamızın cami beraber buluşalım inşallah muhteremler. Ya yani mesaj çekersin, sabahımızdan kalkabildin mi mesela bu sabah edersin. Tabi bunun gibi kitaplarla muhteremler, broşürlerle, radyo televizyonlarla, internetle yani her imkandan faydalanıp İslam'a çalmak gerekiyor inşallah. Lillahi Teala Fatiha.